złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych, w strefie kas, u asystenta kas samoobsługowych, a także na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W całym kraju dziś manifestacje antyimigracyjne oraz demonstracje z poparciem dla cudzoziemców. O bliskim uwolnieniu kolejnych 10 zakładników w strefie gazy informuje prezydent USA. W Kobylej Górze dziś niebyle wyzwanie, próba pobicia rekordu Guinnessa w zbiórce plastikowych butelek. W niemal 80 miastach Konfederacja organizuje antyimigranckie demonstracje. W odpowiedzi ruchy antyfaszystowskie zapowiedziały swoje marsze poparcia dla cudzoziemców. Wykorzystywanie migracji jako narzędzia politycznego jest problemem także w innych krajach, mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak podczas wczorajszego spotkania w Niemczech ministrów kilku unijnych państw. Koleżanki i koledzy wsparli kwestię związaną z instrumentalizacją i weponizacją migracji, czego bezpośrednio doświadcza Polska na granicy polsko-białoruskiej, ale co przekłada się też na sytuację w innych państwach. Przepychani przez służby Białorusi migranci trafiają do różnych państw. Szef MSWiA zapowiedział, że w poniedziałek spotka się z niemieckim ministrem spraw wewnętrznych na granicy polsko-białoruskiej. Wkrótce zostanie uwolnionych kolejnych 10 zakładników przetrzymywanych w strefie gazy, poinformował prezydent USA. Donald Trump podkreślił rolę specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód, Steve'a Witkoffa. W Gazie odzyskaliśmy większość zakładników. Wkrótce wróci kolejnych 10 i mamy nadzieję, że szybko uda się to zakończyć. Steve Witkoff spisał się fantastycznie, wykonał świetną robotę. To bardzo dobry człowiek i świetny negocjator. Donald Trump nie ujawnił szczegółów planowanego uwolnienia zakładników. Od ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku z gazy uwolniono ponad 140 z ponad 250 porwanych osób, natomiast około 50 nadal pozostaje w niewoli. Na koniec próba pobicia rekordu Guinnessa w zbiórce plastikowych butelek. Organizatorom i uczestnikom akcji z Kobylej Góry w Wielkopolsce pomogą w tym mieszkańcy także województw opolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Zbiórka butelek to główny punkt obchodów 10. imienin Kobylej Góry. Patronat nad inicjatywą objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Butelki są zbierane do niedzieli do godziny 11. W południe po ich dostarczeniu i zważeniu okaże się, czy udało nam się pobić rekord, mówi wójt Kobylej Góry Wiesław Berski. Butelki mogą być różne i te po wodzie, po sokach i po napojach. W akcję włączyły się szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, kluby seniora, warsztaty terapii zajęciowej, a także służby mundurowe. Danuta Syngiewicz, Radio Poznań. Trzymamy kciuki za powodzenie akcji. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest określana jako bardzo dobra i dobra. 28% energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych i MGW wydało ostrzeżenia dla północnej, centralnej i wschodniej Polski przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Norbert Michalak. Kibice w Poznaniu nie tak wyobrażali sobie początek nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. Lech, mistrz Polski, przegrał z Krakowem 1-4. Jedyną bramkę dla mistrza Polski zdobył Szwed Mikael Isak. Trener gospodarzy Nils Frederiksen był zawiedziony postawą swoich graczy. Trudno wiele powiedzieć po takim spotkaniu. Jesteśmy bardzo zawiedzeni rezultatem. Chciałbym pogratulować Krakowi wyniku, bo zasługiwali na to zwycięstwo. Byli efektywni w swoich działaniach. Może ten mecz nie powinien zakończyć się aż takim wynikiem, ale trzeba oddać przeciwnikowi, że był dobrze zorganizowany w obronie. To niepokojąca sytuacja. Wymieniać tyle podań na połowie rywala, ale nie kończyć ich strzałem. Do sporej sensacji doszło też w Białymstoku. Jagiellonia przegrała z Beniaminkiem Brukbetem Termaliką Nieciecza 0-4. Stal Gorzów wygrał z Włókniarzem Częstochowa 54-36 w meczu 12. kolejki żużlowej Ekstraligi. W dwóch meczu padł remis, a to oznacza brak bonusowych punktów. W innym meczu Press Toruń nie dał szans drużynie z Rybnika. Press wygrał 59-31. Tym samym podopieczni Piotra Barona zdobyli punkt bonusowy, ponieważ w Rybniku wygrali 58-32. Serwis sportowy kończymy dobrą informacją. Pływak Dawid Wiekiera zdobył pierwszy medal medal dla Polski podczas letniej uniwersjady w Niemczech. Student Politechniki Opolskiej sięgnął po srebro na dystansie 100 metrów stylem motylkowym, uzyskujący czas 59,66. Dziś sporo chmur, może przelotnie padać. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum i na Kujawach burze. Na termometrach od 20 stopni na wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu do 27 na zachodzie. Chłodniej nad morzem od 18 do 20. Autopromocja. Podobno ten jasnowidz dotykał wszystkich przedmiotów, miał jakieś wizje. Lato 2025 na scenie teatralnej Trójki. Radosław Paczocha. Z premedytacją. Reżyseria Jarosław Tumidajski. Jeśli tylko była w mieście, nie opuściła żadnego karaoke. Uwielbiała śpiewać. Dzisiaj po 19:00. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, autor sztuki Radosław Paczocha. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz w naszym studiu są już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Kończymy rozmowy o trawnikach i ogrodach. Przechodzimy do polityki, a ze mną dzisiaj w studiu są Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Michał Szczerba, dzień dobry. Andrzej Szejna, Lewica, wiceminister spraw zagranicznych, dawno niewidziany. Dzień dobry. Dzień dobry. Miłosz Motyka, PSL. Still. Dzień dobry. Ach, te złośliwości. Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Krzysztof Rzońca, Konfederacja. Dzień dobry. Witam po raz pierwszy w Śniadaniu. I Andrzej Dera, Kancelaria Prezydenta, też odkąd ja prowadzę po raz pierwszy. Dzień dobry. Po 10 latach. Dzisiaj przejdą przez polskie miasta manifestacje antyimigranckie i kontrmanifestacje antyfaszystowskie. Rząd szykuje się do rekonstrukcji, a prezydent Andrzej Duda powoli się pakuje i na odchodne ułaskawia Roberta Bąkiewicza. Ale jest informacja pocieszająca, że IPN wszczął śledztwo w sprawie skandalicznych wypowiedzi Grzegorza Brauna, który twierdzi, że komory gazowe w Auschwitz to był fake. Zaczniemy od marszów antyimigranckich i ułaskawienia Roberta Bąkiewicza. Prezydent Andrzej Duda postanowił częściowo ułaskawić Bąkiewicza, aktywistę, byłego działacza skrajnie prawicowego obozu narodowo-radykalnego. Był skazany na 30 dni prac społecznych za zepchnięcie ze schodów aktywistki babci Kasi podczas strajków kobiet. Pan Andrzej Dera, czy prezydent popiera przemoc? Ale skąd taki wniosek, że popiera przemoc? Ułaskawienie pana prezydenta wynikało po pierwsze z wniosku prokuratora generalnego. Po drugie trzeba wiedzieć... Zbigniewa Ziobry? Tak. Po drugie trzeba wiedzieć, jakie było tło całego tego zdarzenia. Przypomnę, że to było w czasie właśnie strajku kobiet, a w szczególności atakowania kościołów. I pan Bąkiewicz był w tym ruchu, który bronił przed bezczeszczeniem kościołów, atakowaniem wiernych, którzy gromadzili się na mszy. I co najciekawsze w tej sprawie jest to, że on w ogóle nie użył żadnej siły fizycznej, co stwierdził sąd, że on nie użył siły fizycznej. I tylko sąd uznał, że to było sprawstwo kierownicze. No, szanowni Państwo, każdy, kto w tej chwili gdzieś będzie przebywał w miejscu i nie dotknie kogoś, może być skazany za to, że naruszył nietykalność cielesną. A dlaczego prezydent aż 2 lata czekał, bo Zbigniew Ziobro krytykował prezydenta? Pani redaktor, postępowania ułaskawieniowe trwają bardzo długo z tego powodu, że pan prezydent osobiście każde akta czyta i podejmuje taką decyzję. Pan prezydent jest prezydentem, który najmniej ze wszystkich prezydentów historii Rzeczpospolitej ułaskawił. To są przypadki liczone, chyba nawet 200 przypadków nie ma tych, których ułaskawił. A nie wspomnę już o Aleksandrze Kwaśniewskim, który ponad 4000 osób ułaskał, więc do każdego podchodzi bardzo rzetelnie. Postępowanie jest długie, samo w sobie jest długie, bo tam są opinie sądów, opinie prokuratora, zaznajomienie się z prawem. I dla pana prezydenta to nie są sprawy priorytetowe, że one nie są w pierwszej kolejności rozpatrywane. Przyszedł taki czas i pan prezydent podjął tą decyzję i ona tak naprawdę polega tylko na tym, że pan Bąkiewicz nie będzie tych prac społecznych wykonywał. I to jest cała istota tej tego ułaskawienia. Donald Tusk napisał, komentując decyzję prezydenta, ułaskawienie Bąkiewicza przez prezydenta Dudę jest nie tylko skandalem w ludzkim, moralnym wymiarze, jest też politycznym skandalem i sygnałem, że cała ta ekipa razem z Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem nie cofnie się przed niczym, by odzyskać władzę. Michał Szczerba, pan jest zadowolony z prezydenta, z tej decyzji, czy pan podziela stanowisko premiera? Przede wszystkim muszę sprostować pana ministra Derę, że sąd stwierdził, że pan Bąkiewicz zrzucił ze schodów... Zna pan orzeczenie prawomocne? Aktywistkę. Bo tam była zmiana, widzi pan, i teraz pan kłamie. Chciałbym powiedzieć, że wszyscy to widzieliśmy i wszyscy widzieliśmy, jak... Agresywną, wulgarną aktywistkę. Ale można starszą kobietę zrzucić ze schodów? Jak Robert Bąkiewicz zrzucił kobietę ze schodów. Nie była w kościele, nie zakłócała mszy świętej. Stała na schodach na krakowskim przedmieściu. Tak, kościoła, i tylko tyle. Tak? I Bąkiewicz ma takie samo prawo do stania na tych schodach, jak każda inna osoba, w tym ta aktywistka, pan która... Pan nie widział coś innego niż wszyscy która inni. Walczyła o swoje prawa. Chcę przypomnieć, że to co darował Duda, to wyłącznie kar ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Chciałbym zwrócić uwagę, że nie doszło do zatarcia skazania. Chciałbym zwrócić uwagę, że Bąkiewicz będzie musiał zapłacić nawiązkę dla poszkodowanej, zrzuconej ze schodów kobiety, koszty procesu i upublicznienia wyroku. I absolutnie uważam, że prezydent Duda źle tę kadencję kończy. Chciałbym zwrócić uwagę, bo patrzę też na pana ministra Motykę, że to nie jest pierwszy wybryk, pierwsze przestępstwo Bąkiewicza. Pamiętamy, jak zniszczył budynek, elewację Ministerstwa Klimatu. To jest kolejny akt oskarżenia, który usłyszał. Przypomnę Fundusz Patriotyczny, gdzie ręka w rękę z Glińskim, z Janem Żarynem wyprowadzali środki z Funduszu Patriotycznego na zakupy nieruchomości, samochodów. Te sprawy również będą, panie ministrze, konsekwentnie rozliczane. Te pieniądze zniknęły. Nie rozliczył się z nich. Nie rozliczył się również z kolejnym kierownictwem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, bo przejęło to stowarzyszenie środowisko tutaj obecnego, jak rozumiem, przedstawiciela. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to jest czarny charakter polskiej polityki i naprawdę dziwię się, że PiS próbuje od wielu, wielu lat, od momentu, kiedy Bąkiewicz wszedł na listy PiS-u w 2023 roku, przytulać się do takiej ohydnej postaci. Andrzej Szejna, czy tym gestem ułaskawienia Roberta Bąkiewicza Andrzej Duda próbuje zjednać sobie konfederatów skrajną prawicę i chce zostać przyszłym premierem w rządzie PiS-u Konfederacji albo Konfederacji PiS-u, jak niektórzy twierdzą? No cóż, na pewno trudno się doszukiwać w tej decyzji pana prezydenta jakiejkolwiek logiki prawnej, tak? No bo mam do czynienia z chuliganem, który został skazany za czyn chuligański. W okolicznościach, które oczywiście z mojego punktu widzenia jako polityka lewicy były dosyć i dramatyczne, i jasne, bo przypominam, chodzi o protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który to, krótko mówiąc, wprowadzał zakaz aborcji w przypadkach letalnych, a więc tak naprawdę odbierając pełne prawa kobiet i wprowadzając prawo jedno z najbardziej okrutnych w Europie i na świecie. I kobiety mają prawo do protestowania w każdym miejscu, o każdej porze, tak jak i obywatele. To jest po pierwsze, i nie mogą być podczas tego protestu i podczas tych protestów traktowane brutalnie przez działaczy, którzy się z nimi po prostu nie zgadzają. To było przekroczenie tylko prawa do swobodnego zgromadzenia się, ale oczywiście nietykalności cielesnej, i ten czyn chuligański został jako taki wobec osoby starszej, jak pani zresztą jasno to podkreśliła, co jest tym bardziej, można powiedzieć, wulgarne w swoim wyrazie, bo silny, zdrowy mężczyzna w sposób agresywny zachował się wobec starszej kobiety, która w żaden sposób nie okazywała mu agresji. Został przez sąd skazany i co więcej na karę prac społecznych, więc ja naprawdę bym tak już chciałbym ironizować. 30 godzin miesięcznie. Więc ja chcę powiedzieć, że to też no niestety nie świadczy dobrze decyzji pana prezydenta, bo cóż, no pan prezydent uchronił pana Bąkiewicza przed tym, żeby się uczciwą pracą nie skalał. Natomiast druga sprawa jest taka, że rzeczywiście, odpowiadając na pani pytanie, wydaje się, że to jest decyzja czysto polityczna. Wymuszona wręcz przez Zbigniewa Ziobro, który naciskał na pana prezydenta. Nawet w ogóle jest rozczarowany tym, że pan prezydent nie poszedł dalej, że w ogóle nie chodzi tutaj o ułaskawienie w kwestii dotyczącej chociażby zatarcia, więc de facto uważa, że jest to decyzja częściowo tylko słuszna i sprawiedliwa, bo między panem prezydentem widać, a Zbigniewem Ziobro, przynajmniej z punktu widzenia Ziobra, pana Ziobro, istnieje bardzo duża konkurencja właśnie o duszę i w głosy środowiska konserwatywnego. Premierostwo może, bo wszyscy już dzielą skórę na niedźwiedziu, uważają, że w 2027 roku prawica i skrajna prawica, czyli Konfederacja i PiS przejmą władzę. Ja bym tak się nie śpieszył, ponieważ wybory i wyborcy mają jeszcze dużo czasu na podjęcie decyzji, rząd na rządzenie, ale widać już ten takie przebieranie nogami pod stołem, kto będzie premierem, kto będzie ministrem. Już byli ministrowie i byli prokuratorzy pana Ziobro krzyczą w mediach, że będą stawiać przed sądem wobec pana Korneluka, innych prokuratorów dzisiejszego rządu. Już wszyscy są pod pręgierzem, są oskarżani i grozi się prokuratorom i sądom, że będą podejmować decyzje, które byłyby szkodliwe dla przyszłego domniemanego rządu Prawa i Sprawiedliwości, to będą karani. Więc to wpisuje się, ta decyzja pana prezydenta, właśnie w tę atmosferę triumfalizmu już prawicy na 2 lata przed wyborami. Miłosz Motyka? Nikt nie odbiera panu prezydentowi prawa do swoich prerogatyw, natomiast przecież czas jest nieprzypadkowy i osoba nie jest przypadkowa. Pani redaktor zapytała, dlaczego nie wcześniej. No wcześniej nie mieliśmy sytuacji, w której Robert Bąkiewicz realizowałby z taką premedytacją politykę PiSu. Teraz mamy sytuację przy granicy, gdzie Robert Bąkiewicz jest jedną z osób tych, które prowadzą te osoby na przysłowiowe barykady i stąd taka decyzja pana prezydenta, żeby lider ruchu obrony granic. Tak zwanego ruchu obrony granic. I w ten sposób pan prezydent Duda próbuje dyskontować tę sytuację politycznie. Swoją drogą tak niehonorowo Robert Bąkiewicz się zachował. Powinien odrobić te prace społeczne. Myślę, że gdyby z odwagą taką, jaką startuje do strażników, do funkcjonariuszy, do policjantów, się zachował wobec samego siebie, to robiłby te prace, nie byłoby żadnego problemu, a nie ubiegałby się o ułaskawienie. Natomiast jeszcze kilka wątków wobec Roberta Bąkiewicza się przecież toczy, jeżeli chodzi o jego działalność, o której mówił tutaj europoseł Szczerba. Ale ja zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o ten kontekst odpowiednio w czasie, to Robert Bąkiewicz w ciągu ostatnich kilku dni obraził funkcjonariuszy państwa polskiego. No nazywanie ich Uberem dla nielegalnych migrantów, publikowanie kłamstw też na ich temat, co zostało jednoznacznie zweryfikowane wobec niego przez Straż Graniczną. To nie jest coś, co wystawia mu świadectwo, ale niestety to jest coś, co wystawia świadectwo tym, którzy go na listy wzięli i tym, którzy to zachowanie popierają. Dziwię się, ja takiego zachowania nie popieram. Uważam, że w ogóle nie powinien się ubiegać o łaskawie, nie powinien te prace społeczne odrobić, a jeżeli chodzi o takie zachowanie wobec funkcjonariuszy, to pokazuje 100% hipokryzję Roberta Bąkiewicza. Nie nazywa się tak po prostu funkcjonariuszy Straży Granicznej policjantów w żaden sposób, nawet jeśli się z nimi nie zgadza. A krótki komentarz, pani Augustyniak jak mówiła, że to są mordercy strażnicy granic. Coś podobnie, komentuje podobnie, pan? Ja, tak, mordercy, ona mówiła o mordercach, tylko, że, nie mówiła o Uberze, tylko mówiła, że to są mordercy. Tylko, że wie pan, Augustynek, tak? Augustynek. Tylko, że właśnie w tej sprawie trzeba być konsekwentnym. O, jeżeli się zachowywał tak samo? 2021 roku wobec aktywistów. Między Uberem nie, ale Robert Bąkiewicz w 2021 roku krzyczał murem za polskim mundurem. Anna Zalewska. Znaczy jeszcze muszę tutaj się odnieść, bo pan minister do tego nawiązał. W 2021 roku mówiłem murem za polskim mundurem i mówię to teraz. Robert Bąkiewicz wtedy to mówił, a dzisiaj na ten mundur pluje. Anna Zalewska, co by się stało, gdyby młody, dobrze zbudowany mężczyzna odbył tę karę 30 godzin prac społecznych? Ja może najpierw do tych wypowiedzi wcześniejszych. Rzeczywiście pan minister Motyka słusznie zauważył, że to jest kompetencja pana prezydenta i wyłączna kompetencja. Rzadko jej używał w relacjach z poprzednimi prezydentami, którzy ułaskawiali najcięższych przestępców. To po pierwsze. Po drugie, mówicie państwo, relatywizując emocje i relatywizując rzeczywistość, nawet chyba pojawia się sformułowanie babcia Kasia, to ani babcia, ani Kasia. To jest agresywna, wulgarna aktywistka, która zresztą po tym ułaskawieniu życzyła prezydentowi śmierci i zdaje się używała wulgaryzmów. Ale to można ją zepchnąć ze schodów, tak? Wulgaryzmów. To po pierwsze. Po drugie, ale czy pani usprawiedliwia my znamy tę panią, kiedy przebywamy w miesięcznicę czy rocznicę, poziom jej agresji, poziom jej chamstwa, wulgaryzmu, obrażania jest absolutnie niewyobrażalny. Ale pani każdym, przepraszam bardzo, pani na każdym kroku, przy każdej okazji. Natomiast przypomnijmy sobie, że była to sytuacja, w której był barbarzyński atak na kościoły. Malowanie kościołów, przerywanie uroczystości, wydzieranie się i w sposób naturalny obywatele podjęli decyzję, że będą tych kościołów chronić. Prowokacyjne zachowanie widzę każdego miesiąca. Pani, która jest nazywana przez państwa miękko babcią Kasią. Ale ja sobie nie przypominam, jak Robert Bąkiewicz zakłócał powstankę też warszawską, Wandę Traczyk-Stawską, żeby pani też była taka oburzona. I relacje z tego wydarzenia, gdzie próbowano wyprowadzić, sprowadzić panią aktywistkę, po to, żeby nie pozwolić jej na agresję na terenie kościoła. W związku z tym miejmy miarę, nie relatywizujmy. Niech pani nie stawia Bąkiewicza na pomniku. Pokażmy chamstwo i nie usprawiedliwiajmy przemówienie powstańczyni warszawskiej Wandy Traczyk-Stawskiej i Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej, która była sanitariuszką w powstaniu warszawskim. I przypomnę słowa Wandy Traczyk-Stawskiej do tego chama: milcz, chamie skończony. To był pani posłanko, skoro pani bohaterki powstania warszawskiego. Ja chcę zapytać panią o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Może pani mi wyjaśni, co prezes miał na myśli, bo dziękował obrońcom granicy, że własnymi rękami bronią granicy i Kaczyński powiedział, być może przyjdzie taki czas, że trzeba będzie coś do tej ręki wziąć. Co miałby wziąć do ręki Bąkiewicz? Książkę. Według prezesa. Nie będę komentować fragmentu, którego po pierwsze nie znam całego kontekstu, natomiast tak, rzeczywiście ponad 50% Polaków, czując się absolutnie niebezpiecznie w swoim własnym kraju i przewidując złą przyszłość, jeżeli chodzi o nielegalną migrację, popiera ruch obrony granic. Pewnie będziemy nieraz na ten temat jeszcze dzisiaj dyskutować. Więc oczywiście tak wspieramy ten ruch. Prezydent miał prawo skorzystać z prawa łaski. To jest w gestii oczywiście jego kompetencji. W tej sytuacji rozmawiamy o Robercie Bąkiewiczu, bo z osobą oczywiście związaną z Prawem i Sprawiedliwością, osobą kontrowersyjną, natomiast powiedzmy sobie szczerze, że te łaskawienia przez większość prezydentów dotyczą osób zdecydowanie bardziej kontrowersyjnych niż Bąkiewicz. Dzisiaj rozmawiamy choćby o nim. Natomiast miejmy też na uwadze właśnie osobę pani babci Kasik, tak potocznie nazywaną, która jest jednak agresywną, wulgarną aktywistką, właściwie patoaktywistką, która stosuje również tą przemoc względem innych manifestujących obywateli, a cały czas pozostaje bezkarna, więc żebyśmy też mieli to na uwadze, że to działa również w dwie strony i prawo powinno być przestrzegane. Była zatrzymywana przez policję i cały czas pozostaje bezkarna, więc chcielibyśmy, żeby to prawo było wobec wszystkich obywateli. Ale szanowni państwo, nie wszyscy Nie przerywajmy sobie, teraz jest mój czas. Jest bezkarna, oczywiście. Czy została skazana w jakikolwiek sposób? No nie, jednak wobec niej jest wiele wątpliwości, również tych prawnych. Chciałbym, żeby to prawo było przestrzegane zarówno wobec Roberta Bąkiewicza, jak i wobec tej pani, jak wobec waszej. Teraz chcę zapytać właśnie o dzisiejsze manifestacje pana Krzysztofa Żońce. Spodziewa się pan dużej frekwencji? Tak, myślę, że frekwencja będzie duża, dlatego że Polacy są zaniepokojeni falą imigrantów. Wiedzą, że za rok będzie pakt migracyjny wchodzi w życie. Nie chcemy tutaj przyjmować ani płacić za nieprzyjętych imigrantów. Nie chcemy w Polsce fali masowej, niekontrolowanej migracji. Ale na razie chyba nie ma. ma tej fali masowej. Wiemy, jakie są doświadczenia z Zachodu, wiemy, jakie są doświadczenia z Zachodu. Nie chcemy, żebyśmy stali się w tym miejscu, którym jest w tym momencie Zachód, żeby Polacy nie czuli się bezpiecznie. Chcemy, żeby Polki mogły wychodzić swobodnie na ulicę. Dlatego organizujemy ponad 80 manifestacji w całej Polsce. Sławomir Mentzen weźmie udział w Toruniu w manifestacji, Krzysztof Bosak w Białymstoku, gdzie nasi liderzy są w to zaangażowani. Wyrażamy swój sprzeciw wobec masowej, niekontrolowanej migracji, dlatego że nie chcemy, żeby Polska skończyła w ten sposób. Brał udział, on wspiera tę manifestację, tak? Nic nam nie wiadomo, żeby Grzegorz brał udział w manifestacjach Konfederacji. Natomiast zapraszamy wszystkie środowiska patriotyczne, które chcą wziąć udział w tych manifestacjach. Również przedstawiciele wszystkich innych opcji politycznych. Wyrażamy wspólny przeciw ponadpolityczny wobec masowej, niekontrolowanej migracji. Mamy nadzieję, że będą to liczne manifestacje. Czy ta migracja jest masowa? Europoseł Michał Szczerba? No niestety PiS otworzył wszystkie konsulaty dla ludzi z różnych krajów. Tak, niech pani się nie śmieje. Niech pani spojrzy na statystyki. Tak. Zaraz pogadamy o statystykach. 6,5 miliona wiz w latach 2018. Przecież to nieprawda. Wniosków. Pani posłanko, ale proszę dać powiedzieć. Nie, ja mówię to, co mówię. Może pani to weryfikować. Może pani nawet do sądu mnie pozwać, jeżeli pani uważa, że cokolwiek mówię nie tak. W latach 2018-2022 PiS, rządy PiS-u wydały 6,5 miliona wiz. Jeśli chodzi o obywateli czy obcokrajowców z krajów muzułmańskich, afrykańskich, przytoczę dane Najwyższej Izby Kontroli, 366 tysięcy wiz. Kropka. Ja tylko to powiem, bo zgodzę się z panem europosłem. Jest to prawda, że właśnie w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy do czynienia z masową migracją, mieliśmy do czynienia z polityką otwartych granic i w tej sytuacji wiarygodna jest tylko Konfederacja, bo przecież Platforma Obywatelska również protestowała właśnie na granicy polsko-białoruskiej, kiedy mieliśmy problem na granicy, żeby jej nie zamykać, więc w tym momencie też mówię o zatrzymaniu migracji. Cokolwiek kpicy nie było, jak pani wie. Były za to pani te zbiórki PCK bardzo słynne. Natomiast chcę bardzo powiedzieć wprost, że czym innym jest pomaganie ludziom, którzy są na ubitej, zimnej ziemi i czekają. Mówię o dzieciach. A czym innym jest zgoda na wpuszczanie takich osób. Nikt nie formułował takiego postulatu, żeby te osoby wpuszczać. Miłosz Motyka. Chyba nie ma tu dzisiaj nikogo. Myślę, że w ogóle nie ma nikogo w Polsce, kto by się zgodził na nielegalną migrację. Kto by ten proces akceptował. I bardzo dobrze, że w Sejmie w ciągu ostatniego roku przyjęliśmy prawo, które uszczelnia kwestie związane na przykład z prawem ubiegania się o azyl. Kto to zrobił? Który rząd to zrobił? Patrzę na pana z Konfederacji. Który rząd to zrobił? Który rząd uszczelnił kwestie związane z wydawaniem wiz dla studentów? Wie pan, że byli studenci, którzy na przykład nie uzyskiwali matury, a dostawali zgodę na wjazd do Polski? Który rząd to uszczelnił? Kto podniósł ceny wiz? Jak nie minister Sikorski, obok tu siedzący wiceminister spraw zagranicznych, czyjego resortu to była ustawa? Przecież nie pana Wawrzyka. I wreszcie, pan Wawrzyk za rządów PiS-u był wiceministrem. To fakt, czy nie, że ma zarzuty? Kto mu je postawił? Kto wtedy miał ręce pełne wiz, które rozdawał na lewo i na prawo? Wreszcie też, kto mówił o tym, jak nie minister spraw zagranicznych z PiS-u, pan Czaputowicz, że kompletnie nic z kwestiami wiz in plus nie zrobiono? No to są fakty. To mówią politycy, którzy wówczas pełnili najważniejsze funkcje w państwie, w rządzie Mateusza Morawieckiego. Wreszcie też pan Wawrzyk, nie wiem czy pójdzie w tych waszych marszach, ale ma zarzuty i to on pod przykrywką aktorów z Bollywood ściągał migrantów do Stanów Zjednoczonych. To są te dane są w aktach służb, także amerykańskich. I myślę, że dzisiaj w tej sprawie, jeżeli jest ktoś, kto powinien siedzieć cicho, to środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Popierać, nie przeszkadzać. Ale jeżeli mają dobre pomysły, no to wie pan, oni też, zwracam się do pana, bo pan porównuje te czasy, to nie jest tak, że Niemcy wprowadzili kontrolę na swoich granicach wczoraj, albo w 2024 roku. Zrobili to w 2023 roku, gdy później jeszcze mieliśmy 2 miesiące rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie wprowadzono symetrycznych działań, a według mnie powinniśmy to zrobić. Tak samo jak uszczelniamy granicę wschodnią, popieraliśmy budowę muru przy granicy, uważaliśmy, że to dobra decyzja, i zwiększamy obecność funkcjonariuszy Straży Granicznej tam. My nie uważaliśmy, że wtedy to są osoby, które... To był element wojny hybrydowej. Wtedy jest dzisiaj. I to dalej będzie narastało. Zwracamy na to uwagę i w zakresie polityki unijnej albo Europa uszczelni te procedury, tak jak robi to Polska, tak jak robi to Finlandia, tak jak robią to państwa bałtyckie, albo będzie dochodziło do protestów, takich jak w Polsce, na Zachodzie, i takich niepokojów społecznych będzie coraz więcej. To jest zadanie dla wszystkich. Bo pan minister się do mnie odniósł, więc trochę słowem wyjaśnienia. Oczywiście, bo odnoszę wrażenie, że pan uznaje, że ja kwestionuję politykę otwartych granic Prawa i Sprawiedliwości. Ma pan słuszną rację. Oczywiście uważam, że właśnie polityka otwartych granic, nielegalna imigracja właśnie prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość, to ogromny błąd i koszt, który... Ale wygłosowaliście za tymi ustawami, momencie, które my przeprowadziliśmy przez Sejm. Ale to nie była nielegalna. Nie znam akurat tych głosowań, tak? Teraz Andrzej Szejna, pytanie jest takie, czy dzisiaj te marsze pod hasłem stop masowej nielegalnej migracji są uzasadnione? Czy dzisiaj rzeczywiście w Polsce jest ta masowa nielegalna migracja? Nie, po pierwsze, polityka migracyjna rządu koalicji 15 października jest faktem i ona jest realna. I to była pierwszy raz od wielu, wielu lat, od wielu zaniedbań, szczególnie podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości, powstały konkretne projekty ustaw uszczelniające granice, bo zostały wyasygnowane odpowiednie środki, zostały zapewnione również, o czym pewnie wspomniał pan europoseł Szczerba, w budżecie Unii Europejskiej. Mówimy tu również o tarczy Wschód. To, co zaczął jakiś PiS nieudolnie, nie jest makieta, trzeba Tomczyka powiedzieć. Mówimy tutaj oczywiście o murze na granicy. Dzisiaj działa wreszcie skutecznie w 95-99%. Po drugie, reagujemy na bieżące sytuacje takie jak fakt, bo to jest fakt niezaprzeczalny. To, że próby nielegalnego przekraczania granic przeniosły się z granicy polsko-białoruskiej na przykład do krajów sąsiednich i dlatego uszczelniliśmy granicę z Litwą, bo to się stało. To po co kolejny szlak? Nie dlatego, nie spóźniliśmy się z decyzjami, tylko po prostu kiedy uszczelniona została granica polska, stała się skuteczna, no to oczywiście znaleziono inne rozwiązanie. Stąd my znowu postawiliśmy tamę na kolejnym strumieniu, który zaczął przepływać przez granicę polsko-litewską. Polsko-słowacka. Jeśli chodzi o kwestię granicy z Niemcami, no to oczywiście zareagowaliśmy, przy czym skutecznie również. W ciągu od momentu wprowadzenia kontroli to już jest około, myślę, 200 tysięcy skontrolowanych, czy to osób, czy to pojazdów. Są one oczywiście kontrolowane selektywnie, bo też po drugiej stronie, to pewnie powinna zwrócić dziś na to uwagę również Konfederacja protestująca, że nie można prowadzać takich kontroli, które będą obezwładniać przepływ swobodny ludzi, towarów, usług oraz działalności gospodarczej. Chyba na tym wam powinno też zależeć, a nie na ślepym zamykaniu granic i pewnych reperkusji z tym związanych. Więc polski rząd jest jak najbardziej skuteczny. A, jeszcze jedno, jeśli chodzi o tą readmisję nielegalnych, czy imigrantów ze strony niemieckiej, to Polska nie jest tym krajem, który najwięcej się zawraca tych osób. Są inne kraje Unii Europejskiej, między innymi Francja, bo przecież Niemcy wprowadziły te kontrole na wszystkich swoich granicach, ze wszystkimi krajami, którymi graniczą. I teraz, odpowiadając na pani pytanie, więc kwestia jest taka, że te decyzje i te marsze mają tylko efekt polityczny. Najpierw, krótko mówiąc, w propagandzie, czy to Telewizji Republika i Prawa i Sprawiedliwości, czy to Konfederacji, ogłoszono wielki problem, który zresztą powstał na jakiś czas za czasów rządów PiS, o czym mówił poseł Szczerba, czyli wprowadzono kozę do pokoju, jak to się mówi, i teraz tą kozę się z tego pokoju wyprowadza. I kropka. I wyprowadza Anna Zalewska. Przyszło dużo pytań od internautów, ale moment, bo tutaj jest pytanie, pan Marcin Grabarczyk pyta, przysłał do nas pytanie, proszę zapytać panią Zalewską i Krzysztofa Żońce, czy podsycanie do nienawiści marszami, czy chcecie państwo doprowadzić do zamieszek na ulicach. Podobnie zaczynały się konflikty w Jugosławii. Pani Zalewska. Ja tylko jednym zdaniem, bo muszę się odnieść do tych nieprawd, bo zaraz kilka faktów. Ja obawiam się tylko o marsze w Warszawie, bo już się szykuje agresywna lewicowa Antifa, która będzie chciała zakłócać ten pokojowy marsz. To, że pan europoseł Szczerba sięga po personalne fejki, świadczy, że nie czuje się pewnie w tym, co mówi, bo sam orzekł, zdaje się, jako przewodniczący patokomisji śledczej, dlaczego że problem dotyczył 300, 343 350 wiz, których wydanie po drodze było nielegalne, czy obarczone. Ale to obarczone. Najwyższa Izba Kontroli zarządzana przez powołanego przez PiS prezesa Banasia tak stwierdziła. Przypominam państwu, że dostrzegł, pilnował tego i ujawnił rząd Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że ten proceder, zresztą zaplanowany wcześniej przez Sikorskiego, że można poza konsulatami zbierać te wnioski, bo i tak urzędnicy przeciesz później musieli oceniać te wnioski związane z decyzją o azylu. I żeby było jasne, większość tych liczb jest nieprawdziwa, dlatego też Polacy się denerwują. Mhm. Ja zaraz zacytuję tutaj strażnika z polsko-białoruskiej granicy. On mówi o rzeczywistości. Pani posłanko, ale czy można, straszenie ludźmi to jest rozwiązywanie problemu? Ja podam kilka przykładów, które powodują, że Polacy nie czują się bezpiecznie. Możecie sobie gadać, nie wiadomo co, kłamać, nie wiadomo jak. Vice versa, pani minister. Jest to nieprawda. Ja jestem z Dolnego Śląska, ja naprawdę wiem, jak to wygląda. Pierwsza, to dosłownie sprzed dwóch dni, dziennikarka kanału Zero rozmawia ze strażnikiem, który mówi, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Że są absolutnie przerażeni po tym między innymi koktajlu Mołotowa, że nielegalni migranci są agresywni, że oni są wyczerpani, że obawiają się, że przeciwko nim będzie prowadzone polsko-białoruskiej w tej chwili. Drugi obrazek. Patrole są dzisiaj na granicy polsko-niemieckiej i jest straszenie migrantami, którzy rzekomo są zawracani do Polski. Bardzo charakterystyczna wypowiedź. Proszę, odsłuchajcie sobie, naprawdę, żebyście wyszli z tej swojej fałszywej rzeczywistości. Ale czy pani pochwala, który mówi na przykład do strażników granicznych, gdzie macie swój honor? Strażnik mówi, że szkoda, że na polsko-białoruskiej granicy nie ma takiego obywatelskiego ruchu, który wsparłby. Jeden z mostów na granicy polsko-niemieckiej, gdzie agresywna Niemka wrzeszczy polskich, żeby absolutnie przepuścili nielegalnego migranta. Jak dodam do tego wiele procedur, nie tylko ta, o której panowie chcą mówić, ale między innymi procedury związane ze strefą Schengen, to rzeczywiście podkreślają, że setki takich decyzji muszą podejmować, że nie wspomnę o tym, że nie wiadomo, bo nikt tego nie kontroluje, gdzie poza tym, o czym tutaj dyskutujemy, jest zwyczajnie nielegalnych migrantów, którzy dostają się do Polski, również z Niemiec, bo Niemcy już przestali się... Proszę bardzo, a ja chwalić. Boję sobie się wyobrazić, co się działo za czasów rządów PiS, kiedy nie było tych działań, które podjął rząd. Teraz wie pan, co mówi ten strażnik, mówi ten strażnik, że ci, którzy teoretycznie... Ale za waszych rządów nie było tych działań, które my podjęliśmy. Przepraszam bardzo, indywidualnie, żeby właściwie uczestniczyć w handlu ludźmi. Taka jest prawda. Pozwolicie żeby pan się odniósł do tego budzenia nienawiści. Czy to jest tak, że celem tych marszów jest to, żeby naszczuć ludzi przeciwko migrantom? Oczywiście, że nie ma takiego celu. Protestujemy, korzystamy ze swoich praw obywatelskich w demokratycznym państwie do wolności zgromadzeń, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec polityki migracyjnej rządu. Premier Donald Tusk powiedział jasno, że pakt migracyjny podczas kampanii nie zostanie przyjęty, nie będzie realizowany, a pakt migracyjny wchodzi w życie za rok. Polacy są zaniepokojeni tym, co się dzieje się na Zachodzie, są zaniepokojeni tym, co dzieje się w Polsce, również takie przypadki jak w Toruniu, kiedy Wenezuelczyk brutalnie zabił Polkę. Nie chcemy takich sytuacji mieć więcej w naszym kraju, więc protestujemy, żeby wyrazić swój sprzeciw. Oczywiście był nielegalnie, bo skończył mu się pobyt w Polsce, więc nie było służb, które na to zareagowały. Nie kontrolują tego służby. Jeśli komuś się kończy pobyt w Polsce, to nie powinien już w Polsce być, a wciąż jednak był. W związku z tym protestujemy, dlatego że chcemy, żeby Polki i Polaki czuły się w Polsce bezpiecznie. I nie ma w tym nic złego, ani nie ma w tym podżeganiu do nienawiści, że protestujemy przeciwko temu, żebyśmy nie skończyli jak Zachód, a na Zachodzie niestety obywatelki wielu krajów boją się wyjść w późnych godzinach na ulicę, boją się być zgwałcone. Nie chcemy tego w Polsce. Chcemy dbać o swoje kobiety, chcemy dbać o swoje dzieci. Stąd też protestujemy, dlatego że nie chcemy, żeby Polska skończyła jak inne kraje Europy Zachodniej. Dlatego zbieramy podpisy pod referendum, pani posłanko, które uroczyście unieważnił Donald Tusk podczas wyborów. Proszę swojego do kolegę dopuścić do głosu. Pan minister Dera. Po kolei kilka spraw i kilka faktów. Najpierw, jeżeli chodzi o protesty. Staramy się być krajem demokratycznym i jest zasada wolności zgromadzeń i wyrażania swoich opinii i tu absolutnie nie ma najmniejszych powodów, żeby mówić, że to jest jakaś nienawiść. To jest lęk obywateli, który jest oparty o fakty, które mają miejsce w Polsce. Gwałty, zabójstwa z udziałem tych, którzy są nielegalnie w Polsce. Mieliśmy jeden gwałt. Pani redaktor, niech pani weźmie ostatnie statystyki. Kilka morderstw, dwa morderstwa, jeden gwałt. Tak? Wystarczy na ostatni miesiąc? Bo to w ostatnim miesiącu, no tak? Pan Miłosz Motyka, proszę mnie go statystykami nie mówić, bo czego ale się... Ale pan powiedział o statystykach. Ale ja mówię o tym, że są przypadki, przepraszam, teraz powodują... Ale pan nie jest te statystyki. Dobrze, pan Dera kończy i za chwilę Miłosz Motyka statystyki. Pani posłanko. Jeżeli chodzi o lęki, one są uzasadnione, bo to już się zaczyna w Polsce, ale ludzie przecież mają internet, oglądają telewizję i widzą, co się dzieje na Zachodzie. To są przypadki nagminne. My jako Polacy tego nie chcemy. Nie chcemy państwa, z państwa bezpiecznego stać się państwem, którym obywatele będą mieli lęki wychodzeniem na ulicę, a w szczególności kobiety i Miłosz dzieci. Ale momencik, to jest pierwsza rzecz dopiero. Druga rzecz. Jak ja słyszę tą hipokryzję pana... 15 minut. Momencik, ale ja jeszcze minuty nie mówię. Spokojnie, skończyć. Druga rzecz, to jest kwestia niesamowitej hipokryzji, którą używa pan poseł Szczerba. Mieszanie migracji, która jest, i wiz, które są normalną polityką, każda... Może pan skończyć? To pana kolega pytał. Może się pan uspokoić? Chociaż element minimalny kultury, że pan wykazywał i nie przerywał. Ja panu nie przerywałem, niech się pan uspokoi po prostu. Bo pan jest bardzo niegrzeczny do tego. Tego pana nauczono w polityce. Sorry. Wizy są czymś normalnym, naturalnym. Każdy, kto chce przyjechać do Polski w celach turystycznych, tych, którzy legalnie przyjeżdżali do Polski, dostają wizy. I to jest normalne. I epatowanie tymi... To jest właśnie... pokazywanie jakiejś takiej szczujni, że o, proszę bardzo, tutaj PiS przyjmował. Zawsze jesteśmy krajem otwartym i do Polski zawsze przyjeżdżają i będą przyjeżdżać ludzie z innych krajów, którzy nie mają, nie są Schengen. I wszyscy ci, oni muszą mieć wizy. Druga, momencik, niech się naprawdę uspokoi. Kolejna rzecz, to jest nielegalna migracja. Ja pamiętam, jak się, i tu się z panem posłem zgadzam z PSL-u, element wojny hybrydowej. On się zaczął jako przygotowanie agresji sowieckiej, rosyjskiej na Ukrainę. To co wtedy się działo? PiS reagował, rząd reagował, uszczelniał granice, zaczął tworzyć mur. Kto był przeciwko temu uszczelnianiu? Przypomnieć głosowania? Kto mówił, że ten mur nie powstanie, że jest niepotrzebny? Kto biegał na granicy? Kto uwaczał tym żołnierzom, którzy bronili naszej granicy? A teraz się chwalicie, że wyście to ulepszyli. Okej, się cieszę, że ulepszyli. Mało tego, debaty w parlamencie bardzo dobrze. Głosowania. Ale ja się cieszę, że uszczelniliście, bo takie powinny być kierunki. Te rzeczy, które są dobrze robione, powinny być ulepszane. I okej. I ostatnia rzecz. Dlaczego powstał Ruch Obrony Granic? To ludzie sami nagrywali i pokazywali, jak patrole niemieckie wjeżdżają do Polski. Są wypuszczani migranci. Polska strona nie reagowała. Pan tu powiedział... Momencik. Pan tu powiedział ważną rzecz, że w październiku to się zaczęła. Strona niemiecka w październiku 2023 roku zaczęła stosować rozszerzone kontrole na granicy. Ale to już minęło, kochani, półtora roku. A mówicie, że PiS przez dwa miesiące, który kończył rządy, nie zareagował. Mieliście półtora roku. Dopiero pod wpływem ludzi, którzy zaczęli nagrywać, pokazywać w internecie, co się dzieje, dopiero wtedy nie. pojawiło się na granicy policja. Nie, no, panie ministrze, oczywiście, że dopiero wtedy, kiedy pojawił się Bąkiewicz i Ruch Obrony Granic, rząd podjął decyzję. Proszę statystyki. Nie, po pierwsze nie. Nie, po pierwsze nie, ponieważ zawieszenie czasowego prawa ubieganie się o wniosku o azyl, to jest kiedy? To jest przed czy po? Dziękuję. Czasowego, tak, ale kontrole na granicy polsko-niemieckiej pod wpływem Bąkiewicza zostały wprowadzone. Pani posłanko, teraz ja mówię. Teraz statystyki braku ochrony granic. Uszczelnienie wizowe. Teraz statystyki dotyczące uszczelnienie wizowe, o której tu mówił m.in. pan minister Szejna, zostały wprowadzone na początku 2024 roku. Tak, ale mówimy o kontrolach na granicy. Było o statystykach. Na granicy polsko-niemieckiej. Ja się opieram na statystykach polskiej policji, na takich samych statystykach, na jakich opierały się poprzednie rządy, jeszcze poprzednie, jeżeli chodzi o zabójstwa i jeżeli chodzi o gwałty, to są oficjalne statystyki i podejrzanych cudzoziemców. Do 2016 roku to były trzech podejrzanych cudzoziemców, lawinowy wzrost od 2018 roku 10, 19, 24, 33 w 2020, 43 w 2021, w 2022 29, 40 w 2023 i znowu od 2024 roku spadek 32 i 13 w 2025. Wreszcie gwałty. Gwałty, nie, to nie, są, no, pani posłanko, statystyki, to na są których statystyki wy się opieraliście. Podobnie gwałty. Wzrost radykalny od 2016 roku do 58 w 2023 roku i znowu. A pan tutaj ma jakąś rolę specjalnie wyznaczoną w pomiaru czasu? To są, za chwilę. To są statystyki. Moment. Pani redaktor, wiesz, no. Ale teraz kolega pana mówi. Że to są statystyki, o których mówił, do których nawiązywał pan minister Dera. Mówię o one przypadkach, nie o statystykach. One są nie chcemy, nieubłagane. Żeby to było one są tysiące. Nieubłagane. Mieliśmy wtedy do czynienia z procesem, w którym nie kontrolowano tego, kto do Polski wjeżdża. I tego niestety mamy dzisiaj efekty w statystykach i na Polacy ulicach. Mówią, i teraz Michał Szczerba, pani posłanko, pani ja się nie nazywa Michał Szczerba. Jeszcze innej Szczerba. Rzeczy, bo chcę mówić też nie tylko o pan tym, się że... Pan się odniesie do zarzutów, które padały pod pana adresem. Chcę no mówić również o tym, że oni... Aha, czy pizza, czy co? Tak? Rozumiem, że pan nie, wyjaśni. Nie, czy kontener co PCK. Pan, co pan, pana, co pan, no to właśnie, pani, no proszę. Pani, pani koledzy bez zostali skazani. Takich ad personam ataków. I wspierali panią kampanię wyborczą. Rozmawiamy na argumenty. To nieprawda, przepraszam. Jak chce pani na tym poziomie rozmawiać, to może pani rozmawiać. Proszę bardzo, żeby się pani uspokoiła. To proszę dyscyplinować. Nie, już dyscyplinuję. Żeby od 7 lat nie posługiwał się fejkiem. Odniósł do zarzutu. Ja chcę powiedzieć, że PiS postawił wszystkie największe inwestycje, które realizował w oparciu o pracę obcokrajowców. Legalnej imigracji. Niech pani nie przeszkadza. Olefiny 3 pod Płockiem, całe miasteczko obcokrajowców kontenerowe, to byli wyłącznie obcokrajowcy ściągani przez Obajtka i Orlen, którymi się nikt kompletnie nie interesował, którzy uciekali z tych miasteczek po tym, jak widzieli, jakie były warunki pracy. Potrzebna jest legalna migracja, niech pani nie przeszkadza. Tam byli tam nie było żadnego polskiego spawacza, tam nie było żadnego polskiego robotnika. Ściągaliście ludzi z Azji, z Afryki, do tych miasteczek i się później nie interesowaliście, co oni robili, jak wychodzili potrzebna z tych... Potrzebna jest legalna migracja, czy nie? Pani posłanko, no tak było. Jarosław Kaczyński to nawet tłumaczył, mówił, że musimy ich ściągać, bo biznes się tego domaga. Wasz Bogucki, który teraz idzie do kancelarii prezydenta, wydawał pozwolenie na pracę, wie pani komu? Trzyletnim dzieciom. Dzieciom. Tak, to były polimery Police. Wielka inwestycja w zachodniopomorskim, również oparta wyłącznie o pracę obcokrajowców. To jest patriotyzm gospodarczy, że ściągaliście przez prywatne pracownicy firmy przyjeżdżają z rodzinami. Nie, tam nie było miejsca dla Polaka. Tam były miejsca dla ludzi. Ale to jest, ludzi to jest jakaś Azji. Paranoja. Nie było miejsca dla Polaka. Co to jest? Teraz kilka... I nie, nacjonalizm Szczerby. Szanowni państwo, zmierzamy do końca tego wątku. Proszę statystyki. Wydane pozwolenia na pracę. Filipiny, rok 2018-2057. Wydane pozwolenia na pracę. Zaczynasz. 2023-29154. Zimbabwe. Pozwolenie na pracę w 2018 13. Pozwolenie na pracę w 2023 5017. Uzbekistan. Pozwolenie na pracę rok 2018-2634. Pozwolenie na pracę rok 2023, kiedy kończyliście te skorumpowane swoje rządy. 27 Polska tysięcy. Polska się rozwijała pod 27 959. Kropka, bo chciała trzymać. Mam nadzieję, że teraz kwestia, którą pozwolenia na pracę. Tak. Kwestia, którą chce. Legalna migracja. Są wakacje, proszę państwa, ale te emocje polityczne... nie ma wakacji w polityce. Mam nadzieję, że uda mi się pogodzić teraz państwa przy stole. Jak pani pójdzie na ten wiec, to IPN, Instytut Pamięci Narodowej, wszczął śledztwo w sprawie wypowiedzi pana europosła Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, który twierdzi, że w obozie Auschwitz nie było komór gazowych. Mówi, że to jest fake. Będzie prowadzone postępowanie w tej sprawie. Anna Zalewska. Potępi pana, pani tę wypowiedź pana europosła? W sposób jednoznaczny. I no pani jako nauczycielka. Jednoznaczny, bez względu, mało tego, minister edukacji, która zadbała o to, żeby na każdym poziomie, w podstawach programowych, w każdym typie szkół był Holokaust i fakty i wiedza, a oprócz tak, słusznie, przepraszam, a oprócz tego, żeby w literaturze były dobierane lektury, które również są relacjami, są opowieściami o tym, jak dokonywano ludobójstwa, jak wyglądał Holokaust. Nie ma żadnego usprawiedliwienia. Krzysztof Żońca, o co gra pan Grzegorz Braun, kiedyś wasz polityk, tymi radykalnymi wypowiedziami? No, człowiek inteligentny, wykształcony, chyba wie, że były komory gazowe w Auschwitz. O uwagę, o zwrócenie na siebie uwagi. Oczywiście tytułem wstępu, w komorach gazowych zginęła niezliczona liczba Polaków. Wypowiedzi Grzegorza Brauna w tym momencie są wypowiedziami antypolskimi. Trzeba to jasno powiedzieć. Grzegorz Braun posługuje się jawnie, neguje prawdę historyczną w ten sposób. Także trzeba to jasno powiedzieć, jasno to skierować, że jednak zależy na prawdzie historycznej, jak Grzegorz Braun w ten sposób zależy mu przede wszystkim na atencji, zależy mu na zwrócaniu na siebie uwagi. W ten sposób wciąż jest grze. Rozmawiamy o nim kolejny tydzień i to trzeba jasno powiedzieć. W ten sposób dajemy mu to, czego on oczywiście oczekuje, czyli rozmowę właśnie Grzegorzu Braunie. Andrzej Dera. Dołączam się do tych głosów, bo to jest absolutnie wypowiedź, która nie powinna mieć miejsca, taka dyskwalifikująca jako polityka, bo zaprzeczanie prawdzie historycznej, absurdalne zaprzeczanie, no bo można się z czymś nie zgadzać, ale to idzie do absurdu. No, udokumentowane, Pilecki dokumentował, no bohater narodowy, no świadkowie, dokumentacja, to, że Niemcy zniszczyli, bo oni zacierali ślady swoich zbrodni, że one być może były odbudowywane w niektórych miejscach pamięci, to, że być może one nie są autentyczne, ale oddają fakt historyczny, to nie jest powód, żeby zaprzeczać temu, bo tak się słyszałem, że tak próbuje się to usprawiedliwiać teraz w tym środowisku, że to bo one powstały dopiero po 45 i tak dalej. To jest absurdum, coś, co nie powinno mieć miejsca. Ja mówię też bardzo osobiście, mój dziadek w obozie koncentracyjnym zginął. I tyle. Miłosz Motyka? To słowa Grzegorza Brauna są oczywiście skandaliczne. On tą politykę, tej polityki nie prowadzi od wczoraj. On zresztą do ministra spisu mówił, że będzie wisiał. Wtedy też reagowaliśmy bardzo jednoznacznie. Mówił w kampanii wyborczej rzeczy kompletnie oderwane od rzeczywistości i kłamliwe, ale gdy zerkamy na to, jak później w komentarzach, w różnych odniesieniach, niestety, to jest komentowane, to właśnie nawiązując tu do tego, co powiedział pan minister Dera, to pokazuje, że jesteśmy w trudnym momencie, bo jest coraz więcej osób, jeżeli widzimy sentyment wypowiedzi w internecie wobec Grzegorza Brauna, usprawiedliwiający go. Przez posłankę, przedstawicielkę Konfederacji, która mówi, poczekajmy na decyzję sądu, jak to tam faktycznie było, bo są różne informacje na ten temat. Siedziała obok mnie w jednym ze studiów telewizyjnych i mówiła, że tutaj za bardzo to nie ma co oferować wyroków. Więc to pokazuje niestety, w jakim miejscu my jesteśmy. Ja jestem... Wchodzę z województwa małopolskiego. U nas szereg szkół miało taką praktykę w jeszcze gimnazjum, ale teraz pewnie w liceum, że... W szkole podstawowej też. Nie, powiem. Mówię tutaj... pani wie pewnie lepiej, co chcę powiedzieć, ale mimo wszystko będę dążył. Wizyty w obozie. Oczywiście dla tych, których... No bo jest to jednak, chcę powiedzieć, przeżycie emocjonalne bardzo silne. I naprawdę nie trzeba wiele, wystarczy tam pojechać, żeby się o tym przekonać. Jeżeli ktoś też zajrzy do raportów Pileckiego, do faktów, twardych danych, to tutaj widzi, jaka jest prawda. Z drugiej strony mamy retorykę Grzegorza Brauna, który to podważa. I coraz więcej osób w Polsce, którzy go bronią. Widzimy ten ruch w internecie, te wypowiedzi, które mówią, no przecież powiedział jasno, jak jest, tak? I to jest dla nas wielkim wyzwaniem. Nie potępienie Grzegorza Brauna jednoznaczne, bo to naprawdę wszyscy churalnie wyrazy potępienia wygłosimy. Ale jak ktoś, kto kończy szkołę podstawową, już nie gimnazjum, a liceum, wygłasza takie rzeczy i później broni takiego człowieka, to jest jednak wyzwanie dla nas wszystkich. Ten temat Holokaustu obecny jest i co? I dalej tyle milionów osób głosuje na Grzegorza Brauna, który i bije mu brawo po czymś coraz takim. Wyższe poparcie, to powiem szczerze, że to jest dla nas jedno z ważniejszych wyzwań na następne lata. Andrzej Szejna. No, niestety pani minister Nowacka lekceważy historię i stąd pani posłanko, też i takie zmierzamy emocje. Zmierzamy do końca trzeba na antenie, więc dajmy się też drugiego ministra, naprawdę uczyć nie. Stale. W podstawach programowych sprawa, pogodzi tak, ja myślę, że ci ludzie kończyli szkołę. Ja myślę, że w tej sprawie będziemy mieli wspólne stanowisko. Ja powiem, zacznę od tego, że akurat opiszę takie dwa przypadki, czy dwie sytuacje. Moja babcia była jedną z tych kobiet, wspólnie z koleżankami pomagały dzieciom żydowskim podczas II wojny światowej i dużo mi o tym opowiadała. A w ostatnim okresie miałem okazję uczestniczyć w różnych uroczystościach, chociaż nie wiem, czy to jest uroczystości, ale upamiętniających to straszliwe wydarzenie, jakim jest i II wojna świata, przede wszystkim ludobójstwo w obozie w Auschwitz, nie tylko, bo to jest jeden z wielu. I byłem świadkiem, jak przyjechało wiele osób z całego świata, wielu Żydów, tych, którzy byli również więźniami i naprawdę byłem ogromnie wzruszony, obserwując jednego z nich, który stanął przed taką łaźnią, która poprzedzała następnie różne decyzje. Albo się szło do komory i śmierć, albo się szło do obozu. Człowieka już naprawdę wiekowego, z brodą, takiego tradycyjnego hasyda, który stał przed tą łaźnią i płakał. Ja się ogromnie wzruszyłem, podszedłem do niego. Nie wiedziałem, co zapytać. Mówię, ale mówię, no współczuję, no nie wiem, co mogę powiedzieć w takiej sytuacji. A on spojrzał na mnie tymi załzawionymi oczami i powiedział, bo my mieliśmy w ramach tej wizy zobaczyć to miejsce. On powiedział, ja się tak boję, że ja tam nie wejdę. Ja się boję tam wejść. Emocje. Ja po tylu latach pamiętam ten moment, kiedy ja tam miałem wejść i wszedłem. I ja nie wiedziałem, czy ja będę żył, czy ja nie będę żył. Wiemy, że wśród osób, które zostały tam zamordowane, przecież ci Żydzi zresztą w dużej, większej części to byli Polacy, tak nazywani, to byli Polacy. Dzisiaj musimy walczyć musimy z takimi ludźmi jak pan Braun. Słuchaczom Radio Grzegorz Trójki. Braun jest wstydem, ale proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy dalej rozmawiać o wypowiedziach Grzegorza Brauna i teraz się wypowie pan Michał Szczerba. Ja uważam, że środowiskiem politycznym odpowiedzialnym za Grzegorza Brauna i jego promocję jest Konfederacja. I niestety z przerażeniem słucham te ostatnie wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, który mówi, nie wyrzekamy się współpracy z Braunem, to jest przed jeden dzień temu. W wielu sprawach odegrał rolę pozytywną, zachwala Krzysztof Bosak. To są porażające opinie, które pokazują, że tak naprawdę nie ma żadnej lekcji wyciągniętej z tego, co Braun wyprawia. Nie tylko mówię tutaj w kraju, co jest porażające i ten negacjonizm, to zakłamywanie historii i dobrze zainteresował się tym prokurator generalny i jego zastępca z IPN-u, ale przede wszystkim niszczenie marki polskiej za granicą w Parlamencie Europejskim. Nie wiem, czy państwo wiecie, może europosłanka to potwierdzi, wtedy, kiedy zajmowaliśmy się uchwałą dotyczącą wykorzystywania zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz Ukrainy, Braun krzyczał złodzieje, złodzieje. Panie pośle, musimy jeszcze raz tutaj postawić kropkę. Żegnamy słuchaczy radiowej Trójki. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Proszę z nami zostać. Stanowisko. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Telewizor TCL 85 cali. QLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 8999. Teraz za 6999 zł. Taniej o 2000 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie.